Vența, cititor de proză. Un drum de străbătut. Un drum mai am de străbătut din plinul drumului de început. Mai lasă-mă un bob să bavă, să-mi oglindesc chipul tăcut în umbra ta, în urma ta. Adastă timp, rămâi o vreme printre runele sufletului meu. Te aștept cu fiecare clipă să mă închin ție precum unui zeu. Mai dăm răgaz de o iubire touă, să-ți fie îngăduința singur țel. Când plouă cu pleiade în univers, vei înțelege din sporuți al meu zel. Rămâi cu mine o vreme, mai am de primenit al tău harnașament și de trasat pe nebuloase un drum, un drum, traseu tement. Un drum mai am de străbătut din plinul drumului de început. Mai lasă-mă un pop să bavă, să-mi oglindesc chipul tăcut în urma ta, în umbra ta. Oprește, domnule Cheferist, pentru o secundă carul, căci am o vorbă de vorbit cu acarul. Eu i-am cerut să-mi definească sus pe boltă o stea. El cere plată în avans și vrea să-mi amăgească cu un fulg tânea. Eu îi confirm pe boltă inventarul stelelor pierdute în pleiade, iar steaua ce-am ales-o e undeva sus. Sus în carul mare. Oprește, domnule Cheferist, pentru o secundă carul. Mai am câte ceva de rânduit. Tristețea și amarul. Un vis de împlinit și un bob de iertăciune. O floare de sădit sub clopotul prea plinului de rugăciune. Oprește, domnule Cheferist, pentru o secundă carul. De nu poți opri tu carul, opresc atunci planeta. Vreau să cobor, să stau de vorbă cu acarul.